Men nå over til noe helt annet. Aktuelt forum. Velkommen til Aktuelt forum, der vi denne gang skal få besøk av forfatteren Wilfred Sivle, mannen bak den mest sensasjonelle romandebut på flere år, skal man tro anmeldere over hele Skandinavia. Wilfred Sivles roman «Det subtile egg» tar for seg de sosiale omveltninger i det 20. århundrets Europa, sett gjennom fire kvinneskikkelsers øyne, og boken er allerede bestilt til oversettelse av forlag i 17 land, og man venter langt flere også. Dermed ber vi Sivle komme inn i studio. Her kommer han. Velkommen til studio. Bare sett deg ned her i stolen her ved mikrofonen. Ja, nå har jeg veldig liten tid, altså, men... Ingen fare. Vi skal ikke oppta mye av deres dyrbare tid. Vi skal gjøre det hele så kort som mulig. Ja, det altså. Først kunne vi ha lyst til å få vite litt mer om dem sånn privat. De er jo bortimot ukjent for mesteparten av det norske folk. Ja, det kan man trygt si, tror jeg. Hvor gammel er de, for eksempel? Ja, for eksempel 25. For eksempel 25. Ja, morsomt. Og gift, kanskje? Og... Jo, jeg har kone. Kone, det er kanskje hun da, som har inspirert dem til dette store arbeidet og... Inspirert? Ja. Jo, kanskje, jeg vet ikke. Ja, for å komme til saken, kom dette overraskende på dem? Ja, det må jeg si, det var virkelig overraskende. Har det vært hardt? Hardt? Hva mener du med det? Jeg mener, har det vært hardt å komme frem dit du står i dag? Jeg har jo holdt på sånn, vet du, så jeg blir liksom vant til det, vet du. Ja, jeg forstår. Når begynte du egentlig å skrive? Begynte å skrive? Ja. Jo, siden du spør, jeg tror jeg begynte allerede å skrive før jeg begynte på skolen. Ja, den skal tidlig krøke som god krok skal bli, ja, men si meg, de kunne ikke ha lyst til å, du kunne ikke ha lyst til å fortelle hvorfor du nettopp har valgt å bruke fire kvinner. Fire kvinner? Ja, nå har jeg mistet meg, nå skjønner jeg ikke om det er en... Kanskje ikke like å snakke om det der, men jeg kan heller begynne med på en annen måte. Når begynte du for eksempel å skrive på denne boken? Boken? Mm. Jeg har aldri skrevet en bok i hele mitt liv. Nå har jeg i hvert fall skrevet denne her, det subtile egg, ikke sant? Subtilt egg? Nå skjønner jeg ikke hva de snakker om en gang. Ja, de er jo forfatteren Wilfred Sivle, ikke sant? Nei. Jeg er studioteknikeren Karsten Dahl, du kjenner av meg. Jeg jobber inne der, vet du. Du som... Men, det har tatt skjegget, ja. Hva gjør du her da? Jeg kom inn her for å hente nistepakka med, for å ta meg opp og skal spise lunsj i kantina, så ba du å sette meg, vet du. Nistepakka din? Den ligger der, akkurat på mikrofonen her. Der ligger den, ja. Men hvor i all verden er da Wilfred Sivle, da? Men det andre er ikke jeg. Ja, skulle sitte der ute, han? Ja, det sitter en fyr der ute, altså. Er det sånn det henger sammen? Det var... Kan du, når du stikker, kan du da be han komme inn her? Ja, ta med den matpakka, så. Ja, greit. Fint det. Ja, ha det, du. Ja, jeg håper... Og belytteren unnskylder denne lille misforståelsen, men her kommer i hvert fall mannen vi venter på. Velkommen, vær så god, velkommen til, vær så god, sitt ned. Jeg får bare håpe de unnskylder denne lille forsinkelsen, det var kjedelig det der. Men, det spiller ingen rolle. Nei, men vi får gå rett på sak. Wilfred Sivle, når begynte de egentlig med... Sivle? Ja, de er forfatteren Wilfred Sivle, ikke sant? Nei.